Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, iki haftalık bir aranın ardından kadrajda yine birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu hafta birinci bölümde haftanın vizyona giren filmlerini bir göz atalım. İkinci bölümde de bu vizyona giren press filmi vesilesiyle özellikle 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren bölgede yaşanan sıcak çatışmayı konu alan filmler hakkında kısa bir değerlendirmede bulunacağız. Son bölümde ise yarın biletleri satışa çıkacak olan İstanbul Film Festivali'nin filmlerine bir göz atarız kısaca ve bazı önerilerde bulunuruz bilet almak isteyenler için. Bu hafta zengin bir hafta vizyon açısından filmlerden bir tanesi, daha doğrusu iki tanesi bilim kurgu. Birincisi Jonathan Liebesman'ın yönettiği Dünya İstilası, Los Angeles Savaşı, tipik bir uzaylı istilası ve Amerikalıların dünyayı kurtarma çabaları üzerine kurulu bir film. Ağırlıklı olarak bir tabii dijital teknolojiye dayanıyor ve çok yeni bir şey söylemese bile bu alanda sinemaya gidip 2 saate yakın böyle gürültülü eğlence isteyenler için, bir de tabii ki dijital efektli filmlerden hoşlananlar için haftanın dikkat çekici yapımlarından birisi olabilir. Yarı bilim kurgu, yarı polisiye özellikler taşıyan Limit Yok ise Edward Norton'lu Sihirbaz filmiyle tanınan Neil Burger'ın film tam bir loser olan Eddie karakterinin hayatını değiştiren bir hapı arkadaşından almasıyla açılıyor. Bu hapı aldıktan sonra beynin tam kapasite kullanmaya başlayan kahramanımız işte anlaşmasını yaptığı romanını bitiriyor. Daha fazla para kazanmak için borsada oynamaya başlıyor. Tabii onun bu başarısı mafyanın ve borsa imparatorunun da dikkatini çekiyor. Film çok iyi kurgulanmış ve akan bir film. İlk yarısında özellikle güçle gücün tüketiciliği arasındaki dengeyi iyi ortaya koyuyor ilk bölümde. Çünkü Eddie'nin aldığı hap bir taraftan da onun hayatını riske atan bir şey, içini kemiren bir şey. Yani gücü sahip olmanın, gücü korumanın bir taraftan da öldürücü etkilerine de gönderme yapıyor film. Ama finale doğru bütün bu eksenden kayarak daha çok böyle mafya babası Eddie ve borsa patronu arasındaki üçlü bir polisiyeye dönüşüyor film ve biraz şiradesini kaybediyor. Yani beklenen etkiyi yapmaktan uzak bir noktaya sürükleniyor. Haftanın kayda değer filmlerinden bir tanesi de Paul Giamatti'nin Oscar'a da aday olduğu Benim Hikayem. Filmde Dustin Hoffman da var, onu da hatırlatalım. Bir diğer film ise vasat olduğunu düşündüğüm bir romantik komedi, Bağlanmak Yok. Bu son dönemde vizyona giren romantik komedilerin izlediği tür yolları izliyor. Genç çift tanışırlar, birlikte olurlar, ilişki ciddiye bürününce ayrılırlar ama bir süre sonra birbirlerini çok sevdiklerini anlarlar ve tekrar birleşirler. Bu basit formül üzerinden yürüyor. Filmde Natalie Portman ve Ashton Kutcher rol alıyor. Ashton Kutcher daha önce de benzer rollerde çok karşımıza çıktı. Natalie Portman hayranları için belki eğlencelik olarak tavsiye edilebilir. Haftanın yerli yapımı ise Handan İpekçi'nin yazıp yönettiği ve zengin kadrosuyla, Nurgül Yeşilçay, Meral Akay ve Nijet İşler gibi kadrosuyla dikkat çeken Çınar Ağacı. İpekçi bu kez daha ağırlıklı olarak nine torun ilişkisine odaklanarak dokunaklı bir hikaye yaratmaya soyunmuş. Adliye Hanım karakteri üzerine kurulu film, yaşlı bir kadın. Onun huysuz kişiliği ve torunuyla kurduğu ilişki, çocuklarıyla yaşadığı sorunlar üzerinden dokunaklı bir hikaye anlatıyor film. Haftanın öne çıkan yapımlarından birisi de bu. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Sedat Yılmaz'ın yönettiği ve 90'lı yılların başında Diyarbakır Gündem Gazetesi'nin, Özgür Gündem Gazetesi'nin Diyarbakır bürosunda yaşananlara dikkat çektiği pres filmi ve pres filmi ekseninde sıcak çatışma dönemlerini anlatan filmlere bir kısaca göz atalım. Kadrajda yeniden beraberiz. Ben Şenay Aydemir. Programın bu bölümünde Sedat Yılmaz'ın yönettiği Pres filminden biraz bahsedeceğiz. Pres 92-94 yılları döneminde yayın hayatına devam eden Özgür Gündem Gazetesi'nin Diyarbakır bürosunda yaşananları eksen alıyor. Ağırlıklı olarak Diyarbakır büro çalışanlarının bölgedeki JİTEM, Hizbullah ve Hizbul Kontra gibi yapılanmaların tehditleri sonucu büroya hapis olmaları ve büroda yaşadıkları üzerine odaklanıyor film. Ama bütün bunu anlatırken de bölgede estirilen terörün, kaybedilen, öldürülen gazetecilerin hikayesini de arka planda vermeyi ihmal etmiyor. Türkiye'de de basın özgürlüğünün yoğunca tartışıldığı bir dönemde bir başka döneme de gönderme yapıyor. O bakımdan da film ilginç, çekici. Hani bugün gazeteciler hapse atılıyorlar, ağır para cezalarıyla sindirilmeye çalışıyorlar. Ama bir dönem gerçekten hani kaybedildikleri, öldürüldükleri çok keskin çatışmaların yaşandığı bir dönem de vardı. Film bu dönemi anlatırken aslında bugünün sorunlarını da yeniden gündeme taşımış oldu. Bu vesileyle biz de özellikle 90'ların, yani bu sıcak yoğun çatışma döneminin sonlarından itibaren başlayan ve bugüne kadar uzanan süreçte Kürt meselesiyle doğrudan bağlantılı, Kürt sorunu olarak adlandırılan sorunu doğrudan kendisine mesele edinmiş filmleri bir hatırlayalım dedik. Belki bu vesileyle o filmleri de yeniden raflardan çıkartıp izlemenin vaktidir diye düşünelim. Bu filmlerin öncüsü çok da beğenilmemesine rağmen Reisçiliğin Işıklar Sönmesin filmiydi. Reisçilik burada bir yüzbaşıyla bir gerilla arasındaki gerilimi anlatıyordu. Hamdan İpekçi Büyük Adam Küçük Aşk'ta bir küçük Kürt kızı, annesi babası öldürülen bir küçük Kürt kızıyla emekli bir hakim arasındaki ilişkiyi ele almıştı. Kazım Öz Fotoğraf ve Fırtına'da özellikle Kürt gençlerinin yaşadığı duygulara uzatmıştı kamerasını. Özgür Doğan ve Orhan Eskiköy'ün birkaç yıl öncesinin önemli filmlerinden İki Dil Bir Bavulu Kürtçe eğitim ve ana dilde eğitim sorununa dikkat çekiyordu. Miran Bezar'ın Mindit filmi yine annesi ve babası devlet güçleri tarafından öldürülmüş üç çocuğun yaşadıkları acıklı bir hikayeyi ele alıyordu. Uğur Yücel Yazı Tur adı askerlik sonrası özellikle çatışma bölgelerinde askerlik yapmış iki karakter üzerinden meselenin Türk ordu tarafında yarattığı sonuçlar, orada askerlik yapan insanlar üzerindeki yarattığı etkiler kısmına bakıyordu. Yine Yeşim Ustaoğlu Güneşi Yolculuk'ta İstanbul'da başlayan ve Güneydoğu'ya uzanan bir öyküyle İstanbul ve Doğu arasında bir paralellik kurarak hikayesini aktarıyordu. Bunun dışında geçen yılın iki önemli filmi Nefes'te Levent Semercioğlu, Güneşi Yolculuk'ta da Mahsun Kırmızıgül bölgede yaşanan sıcak çatışmanın yarattığı olası sonuçları dikkati alıyordu. Levent Semercioğlu'nun filminde bir askeri karakolda askerlerin yaşadıklarına dair önemli veriler içeren ve iyi çekilmiş bir filmdi. Güneşi gördüğümde, Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi gördüğümde ise doğudaki köy boşaltmalar sonucu evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve İstanbul'a gelip darmadağın olan bir ailenin hikayesi anlatılıyordu. Belli ki Kürt sorunu önümüzdeki dönemde de başka başka biçimlerde, formatlarda sinemaya konu olmaya devam edecek. Olmasında da fayda görüyoruz zaten. Bir biçimiyle tartışmaya sinemanın da katılması sevindirici. Bakalım yeni dönemde hangi filmleri izleme fırsatı bulacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra İstanbul Film Festivali'ne dair kısa bir giriş yapalım. Gelecek hafta festivalle ilgili ayrıca geniş geniş konuşma olanağımız olacak. Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Tanrı'nın bana verdiği nefesin. Sen yıllardan sonra buldum neşesin. Birdenbire içim coşar seni görünce. Sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi şimdi sen varsın. Coşuyor içim, bilmeli dünya, mutluyum ben. Sen Tanrı'nın bana verdiği nefessin. Sen yıllardan sonra bulduğum neşesin. Birdenbire içim coşar seni görünce. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ben Şenay Aydemir. İstanbul Film Festivali 2017 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu yıl. Festivalin biletleri ise yarın 19'unda yani satışa çıkıyor. Festival için bilet almak isteyenlere birkaç tane tavsiyede bulunabiliriz. Festival dikkat çekici filmlerden bir tanesi Derek Jarman'ın Mavi isimli filmi. Enis Rıza'nın Çöpte Dostoyevski Buldum isimli belgeseli de kaydeder yapımlardan birisi olarak dikkate alınabilir. Belatar'ın Torino Atı, Mark Romanek'in Beni Asla Bırakma, Bent Hamer'in Yeni Yıl, Michael Rowe'un 6 Artık Yıl gibi filmleri de bu yılki festivalin keşfedilmeyi bekleyen yapımları arasında. Yine devam edersek listemize bakmaya, bu yıl sinema severlerin meraklı beklediği filmlerden bir tanesi Winterbottom'un İçimdeki Katil filmi, Peter Molyneux'un Serseriler, Isiar Bolayn'in Yağmuru Bile, Cam Archer'ın Boktan Bir Yıl, Francis Ozon'un Kadın İsterse, Pablo Larraín'in Mort Görevlisi gibi filmler bu yıl iyi çıkmasını umduğumuz yapımları olarak değerlendirilebilir. Ayrıca festivalde iki önemli seçki de yer alıyor. Bir tanesi Türkiye'nin önünde gelen sinemacılarının yani önemli yönetmenlerinin seçtiği bir seçki yer alıyor. Onların festivalde keşfettikleri filmler bu yıl yeniden gösteriliyor. Programda ona bakabilirsiniz. Sinema yazarlarının seçtiği bir seçkisi yer alıyor. Bu da bir veri olabilir. Ayrıca geride kalan 30 yılda gösterilmiş klasikler, yani sinemada görmeyi istediğiniz klasiklerin yer aldığı bir bölüm de var. Bunu da dikkate alabilirsiniz bilet alırken. Çok fazla festivallerde gündemde olmasa da bu yıl özellikle Türkiye sineması açısından da zengin bir portföy oluşturuldu. Uzun metraj filmler hakkında bir şekilde hepimiz bilgi sahibi oluyoruz ama geniş bir belgesel programı var ve bu son dönemde Türkiye'de yaşanan birçok gelişmeye dair ilginç belgeseller yer alıyor bu programda. Dolayısıyla festival programında yer alan Türk sineması yani Türk kapsamında gösterilen yerli belgesellere ilgi göstermenizi tavsiye ederim. Kadrajdan bu haftalık da bu kadar. Haftaya yine vizyon filmleri ve özellikle İstanbul Film Festivali'ne daha geniş bakacağız. Görüşmek üzere. Çiçek açtım. bir tek sana güvenmiştim. Öncem yoktu, sonram yoktu. Soyundum, sevinçliydim. Sevilmek sanki bir suçtu. Hani her şeydim ben senin, hani korkuda döndüm, hani karlarda can çiçektim, vazgeçilmezdim. Hani her şeydim ben senin, hani korkuda döndüm, hani karlarda can çiçektim, vazgeçilmezdim. Akşamlarda bir nefeslik duraklarda çiçek açtım bir tek sana güvenmiştim. Öncem yoktu, sonram yoktu. Soyundum, sevinç giyindim. Sevinmek sanki bir suçtu. Hani her şeydim ben senin, hani korkuda döndüm, hani karlarda can çiçektim, vazgeçilmezdim. Hani her şeydim ben senin, hani korkuda döndüm, hani karlarda can çiçektim, vazgeçilmezdim. Hani her şeydim ben senin, hani korkuda döndüm, hani karlarda can çiçektim, vazgeçilmezdim. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.